wygrana przejdzie do historii. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polski ambasador zaatakowany w Tel Awiwie, sprawcę aresztowano. Możliwe mowy końcowe w procesie byłych policjantów oskarżonych w sprawie Igora Stachowiaka. Za pół godziny kolejna rozprawa. Obraz Claude'a Monet'a sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za prawie 111 milionów dolarów. Na początek Izrael. Polski ambasador został zaatakowany w Tel Awiwie, informuje izraelska prasa. Przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej Marka Magierowskiego napadł fizycznie i słownie agresywny mężczyzna. Sprawa została zgłoszona policji oraz MSZ-owi Izraela. Izraelski resort dyplomacji poinformował, że mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany. Jak ujawniają izraelskie media, napastnik rzucił się na polskiego dyplomata i zaczął na niego krzyczeć. Ambasador nie był w stanie zrozumieć, co mówi poza słowami Polak, Polak, donoszą gazety. Na finiszu proces byłych policjantów, którzy zatrzymywali Igora Stachowiaka. 25-latek rażony paralizatorem zmarł w komisariacie. W sądzie we Wrocławiu za pół godziny kolejna rozprawa. Niewykluczone mowy stron. Więcej Beata Makowska. Przypomnijmy, 15 maja 2016 roku, równo 3 lata temu, na komisariacie Wrocław Stare Miasto przy ulicy Trzemeskiej umiera zatrzymany kilka godzin wcześniej młody mężczyzna. W raporcie sekcji zwłok jako prawdopodobne przyczyny zgonu podano wspólne działanie trzech czynników: zażycie środków odurzających, kilkukrotnego rażenia paralizatorem i podduszanie przez osoby trzecie. Na ławie oskarżenia zasiada czterech byłych mundurowych. Mężczyźni oskarżeni są o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem. A zatrzymali go, bo był podobny do dilera narkotyków, który zbiegł z konwoju policji dwa dni wcześniej. Oskarżonym grozi po 5 lat więzienia. Sejm za godzinę zbiera się na posiedzeniu. Może zająć się nowelizacją kodeksu karnego, który przewiduje m.in. podwyższenie górnej granicy kary za pedofilię do 30 lat. Dokument został wczoraj przyjęty przez rząd i trafił na Wiejską. Eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki zwracał uwagę w salonie politycznym Trójki jeszcze na jeden aspekt sprawy dotyczącej przestępstw seksualnych wobec dzieci. Każdy pedofil musi mieć poczucie nieuchronności kary, a także tego, że będzie ona po jego aresztowaniu szybko wykonana. Nie uważam sobie przewlekłych procesów sądowych tej kwestii. Chciałbym, żeby sądy w Polsce działały w tym obszarze, nie tylko w tym, tak jak sądy w Wielkiej Brytanii, gdzie każdy przestępca widzi związek przyczynowo-skutkowy między aresztowaniem a wyrokiem sądowym, który zapada szybko. Rządowy projekt nowelizacji zakłada także zniesienie przedawnienia, likwidację kary w zawieszeniu i podniesienie z 15 do 16 lat wieku dzieci objętych ochroną prawną. Iran wstrzymał oficjalnie realizację zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego. W ubiegłym tygodniu Teheran poinformował o takim zamiarze rządy Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Jest to reakcja na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy zawartej w 2015 roku przez Iran i światowe mocarstwa. Waszyngton obarcza Teheran winą za wzrost napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dwa dni temu podczas wizyty w Brukseli amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wyjaśnił, że Iran nie stosował się do porozumienia nuklearnego. Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj, że nie planuje wysłania wojsk na Bliski Wschód i ataku na Iran. Amerykański przywódca określił doniesienia na ten temat mianem fake newsów. A również najwyższy przywódca duchowy Iranu zapewnił, że nie będzie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ayatollah Ali Khamenei powiedział, że ani Teheran, ani Waszyngton nie dążą do wojny. Jednocześnie dodał, że rozmowy z Ameryką na obecnym etapie nie są możliwe. Pomnik niedźwiedzia Wojtka stanął na placu w centrum kasino we Włoszech. Za godzinę zostanie odsłonięty. W czasie II wojny światowej Wojtek towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego i pomagał przenosić amunicję podczas walk o Monte Cassino. To początek obchodów 75. rocznicy bitwy. Pomnik ustawiony jest na placu 15 lutego. Tego właśnie dnia w 1944 roku alianci rozpoczęli atak na Monte Cassino. Małego niedźwiadka Wojtka żołnierze II Korpusu zaadoptowali w Persji. Zwierzę stało się maskotką armii generała Andersa. W uroczystościach odsłonięcia monumentu weźmie udział córka generała Anna Maria Anders, która jest sekretarzem stanu do spraw dialogu międzynarodowego, a także jeden z ostatnich żyjących uczestników bitwy o Monte Cassino, profesor Wojciech Naremski. Walki o Monte Cassino były jednymi z najtrudniejszych walk II wojny światowej. Zginęło w nich 54 tysiące żołnierzy alianckich, w tym ponad 1000 Polaków. Z Cassino Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prawie 111 milionów dolarów zapłacił kupiec za obraz francuskiego malarza Claude'a Moneta z cyklu Stogi. Według Sotheby's, organizatora aukcji, to rekordowa suma za dzieło tego artysty i w ogóle impresjonisty. Licytacja odbyła się w Nowym Jorku i trwała zaledwie 8 minut. Dotychczasowy właściciel, kolekcjoner, który pragnął zachować anonimowość, kupił obraz w 1986 roku za 2,5 miliona dolarów. Po wtorkowej licytacji zapewnił, że część pieniędzy ze sprzedaży płótna przekaże na cele charytatywne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Piłkarze Śląska uratowali w przedostatniej kolejce Ekstraklasę dla Wrocławia. Ekipa z Dolnego Śląska wygrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 2-0 i może odetchnąć z ulgą. Wiadomo więc, że z Ekstraklasy spadnie prócz Zagłębia Sosnowiec, Wisła Płock albo właśnie Miedź Legnica. W gorszej sytuacji są zawodnicy Miedzi, którzy zajmują miejsce w strefie spadkowej i tracą do nawciarzy 3 punkty. Trener Dominik Nowak. Jeszcze poczekajmy, bo jeszcze jest ten mecz ostatni. Wiadomo, w położenie nasze jest arcytrudne, no natomiast też, żeby myśleć w ogóle o czymkolwiek, no to na Wiśle trzeba wygrać i poczekać na wynik meczu Zagłębia z Wisłą Płock. Dziś mecze w grupie mistrzowskiej. W najciekawszych spotkaniach Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice, a Jagiellonia Białystok zmierzy się z Legią Warszawa. Jeśli Piast wygra, a Legia przegra, to mistrzowski tytuł pojedzie po raz pierwszy w historii do Gliwic. Ale ciekawie jest też w Hiszpanii, bo gwiazdor Atletico Madryt Antoine Griezmann ogłosił, że w przyszłym sezonie nie będzie grał w stolicy. Po rozmowie z trenerem i właścicielami klubu chciałem powiedzieć wam, kibicom Atletico, że podjąłem decyzję o odejściu. Kosztuje mnie to bardzo dużo, ale czuję, że muszę się z wami pożegnać. Dziękuję za wsparcie, którym mnie obdarowywaliście przez ostatnie 5 lat. Sięgnąłem tu po moje pierwsze puchary. Przeżyłem wiele niesamowitych chwil, które na zawsze będą w mojej pamięci. Dodam, że aktualnie klauzula wykupu Griezmana wynosi 200 milionów euro, ale za półtora miesiąca będzie zmniejszona do 120 milionów. Właśnie tyle za Francuza chce zapłacić aktualny mistrz Hiszpanii, czyli FC Barcelona. Było o wielkich pieniądzach, to teraz o wielkiej sensacji. Piłkarze ręczni Gwardii Opole wygrali z PGE Vive Kielce w pierwszym półfinałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Antoni Łangowski, który zanotował 10 trafień. Tak, widać, no niemożliwe nie istnieje. Nikt by nie powiedział, że z uczestnikiem Final Four uda nam się wygrać. Fajnie, cieszymy się. Później czeka nas rewanż w Kielcach, no i zobaczymy. Wiemy, że to będzie piekielnie trudne zadanie, żeby ten wynik obronić, ale cuda się zdarzają. Gwardia wygrała 32-31, a rewanż w Kielcach w sobotę. Na koniec siatkówka, bo ruszył sezon reprezentacyjny. Panowie muszą jeszcze trochę poczekać, ale do akcji wkroczyły panie. Biało-czerwonie grają w turnieju Volley Masters i na dobry początek pokonały Japonię 3-1. Dziś Polki zmierzą się z Chinkami. Pochmurno. Na zachodzie chwilami przejaśnienia, ale wszędzie może padać deszcz, miejscami intensywnie. Na wschodzie burze, nawet z gratem. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. 8 stopni na Podhalu, 10 nad Zatoką Gdańską, 16 w centrum, do 18 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Temat dzisiejszej lekcji brzmi Megamisja i Superkoderzy. Jeszcze o nich nie słyszałeś? To dwa niezwykłe programy edukacyjne Fundacji Orange. Dzięki Megamisji uczniowie klas 1-3 nauczą się bezpiecznie i kreatywnie korzystać z internetu, a przez udział w superkoderach klasy 4-8 poznają podstawy programowania. Uczniów czeka wiedza i super zabawa, nauczycieli atrakcyjne szkolenia, a szkoły pomocy naukowe. Do tego udział w programach jest bezpłatny. Wystarczy, że wejdziesz na stronę fundacja.orange.pl i zgłosisz swoją szkołę. Nie czekaj, nabór trwa do 15 maja do godziny 17. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę, bo to stara, to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii.

ani nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Fisze Made tworzyło, czyli duet z Ursynowa. Jest 22 minuty po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu redaktor Marcin Pośpiech, zanim go jednak dopuszczę do głosu, to przypomniałem sobie taką historię, którą ja jeszcze pamiętam, Marcin już nie, bo jest zbyt młody, jak pani krzyczała na poczcie, kabina numer 3 z Puławy łącze, kabina numer 3 Puławy łącze. Ty nie pamiętasz tego. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. No tak, no to zamierzchła przeszłość, a świat się bardzo szybko zmienia i to ma być kolejna rewolucja w łączności, łączności bezprzewodowej już teraz. Wielkimi krokami, jak wiemy, nadchodzi bowiem technologia 5G. Wczoraj polski rząd przyjął projekt nowelizacji tak zwanej mega ustawy, która ma posłużyć wdrażaniu 5G. Według wskazań Komisji Europejskiej do przyszłego roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim, a więc także i u nas. 5 lat później siecią ma być pokryta już cała Unia Europejska, więc mówimy naprawdę o nieodległej przyszłości. Ktoś powie, sprawa czysto technologiczna. No tak, ale towarzyszą jej ogromne emocje i obawy. Jedni twierdzą, że 5G jest niebezpieczna, inni przekonują, że nic nam nie grozi. Sprawa jest poważna i to na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, chodzi o zdrowie i pytanie, czy promieniowanie generowane przez 5G może być szkodliwe dla zdrowia, na przykład podnosić ryzyko zachorowań na raka. Naukowcy mówią, że dowodów na to nie ma, no ale z drugiej strony, chociażby władze Szwajcarii chcą stworzyć narodowy system monitorowania wpływu nadajników sieci 5G na zdrowie. Jak pokazują rządowe badania, około połowa Szwajcarów obawia się o swoje zdrowie w związku z planowanym uruchomieniem tej technologii w kraju. Zresztą Szwajcarzy nie są odosobnieni w swoich obawach. Jak się okazuje, ponad 180 naukowców z 36 państw podpisało się pod apelem ostrzegającym przed zagrożeniami związanymi z tym promieniowaniem. Domagają się też od Unii Europejskiej, by ta stworzyła niezależny zespół, który ma te kwestie zbadać. No ale poza kwestiami zdrowotnymi jest też globalna polityka. Jak wiemy, Stany Zjednoczone chcą, by Unia Europejska wykluczyła Chiny z budowy sieci 5G. Tak niedawno w Londynie mówił sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Ask yourself, Zapytajcie się siebie, czy żelazna dama siedziałaby cicho i patrzyła, jak Chiny naruszają suwerenność narodów, wykorzystując do tego korupcję i przymus? Czy cieszyłaby się na inicjatywę nowego, jedwabnego szlaku, nie żądając jednocześnie całkowitej przejrzystości i najwyższych standardów? Czy pozwoliłaby na to, by Chiny kontrolowały internet przyszłości? Czy należy obawiać się technologii 5G? Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Już teraz można pisać na mój adres. To jest marcin.pospiech@polskieradio.pl. Po godzinie 10 uruchomimy też nasz telefon. 2 2 7 3. Wtedy w studiu pojawi się ekspert, a my wrócimy do rozmowy. Czekamy na sygnały. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Obiecałem Państwu, że zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a dzisiaj urodziny swoje obchodzi Brian Peter George, St. John Le Baptiste de La Salle Eno, czyli krótko mówiąc Brian Eno, człowiek, który rozpoczynał swoją wielką karierę w zespole Roxy Music. Of you. For Your Pleasure, album Roxy Music z 1973 roku, a w składzie Brian Eno, który świętuje dzisiaj swoje urodziny. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:31. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, wprowadziłem angielską muzyką i od razu panowie się domyślają, jak jest podtekst tego angielskiego utworu. To nie było przypadkowe. W sprawie Brexitu, panie Sławomirze, chyba nic nowego. Nic nowego. James Corbyn będzie starał się oczywiście wykorzystać możliwość rozmowy z panią Terezą May, ale tylko i wyłącznie dla swoich korzyści politycznych. Natomiast nie sądzę, żeby doszło do Brexitu w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu. Ja tylko jedno zdanie. Pięknie Jurgen Klopp spuentował udział czterech drużyn w finale, w finałach Pucharów Europejskich, czyli Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Mianowicie piłkarze przynajmniej nie chcą wychodzić z Europy. Wręcz odwrotnie, prawda? Jakby trzymali się wszystkimi kończynami Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. My, proszę państwa, najlepszych informacji może na sam początek nie mamy, bo tytuł jest... delikatnie mówiąc niepokojący, ten, który dzisiaj można zobaczyć na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Na emeryturze będziemy głodować. Chodzi o raport, który publikuje dzisiaj Instytut Badań Strukturalnych. Chodzi o tak zwaną stopę zastąpienia. O to, jak państwo sobie zestawią, ile państwo dzisiaj zarabiają, co miesiąc dostają państwo na konto i to ile potem po przejściu na emeryturę będą państwo, jaki procent tego będą państwo otrzymywać jako emeryturę. I proszę sobie wyobrazić, że w 2060 roku to będzie 24%. Czyli jeśli teraz państwo zarabiają na rękę za każdy 1000 złotych, to będzie z tego 250 złotych, tak? Jak wyżyć za takie pieniądze, panie Sławomirze? Dzisiaj ta stopa zastąpienia to 56%, czyli prawie 60% ostatniej pensji to wysokość świadczenia emerytalnego. W 2060 będzie to tylko 1/4. Tak, jest to wciąż bardzo mało i wciąż pamiętajmy o tym, że opieramy się na tak zwanym systemie solidarnościowym wprowadzonym jeszcze przez niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka. My musimy cały czas mieć inne dodatkowe systemy oszczędzania. Dodatkowe dobrowolne, takie, które my sami chcemy wykorzystywać, takie, na które my sami chcemy odkładać pieniądze i co do których jesteśmy sami przeświadczeni, że one są idealne. My też nie jesteśmy jeszcze bardzo aktywni ekonomicznie w Polsce. W Polsce tak zwana stopa zatrudnienia to nieledwie przekracza 70%. W Unii Europejskiej najwyższe stopy zatrudnienia są w krajach północy. Szwecja, Niemcy. Chodzi o aktywność zawodową. Chodzi o aktywność stosunek zawodową. Tych, którzy pracują, do tych, którzy mogliby pracować. Tak, te osoby, które są zdolne do podjęcia pracy, czyli zdolne czynne, czynne zawodowo, a nie są aktywne ekonomicznie. To jest, czyli te osoby, które podejmują pracę, w Polsce to jest 70%, przekraczam. Średnia w Unii Europejskiej to zdecydowanie przekracza 72%, czyli jesteśmy poniżej średniej w Unii Europejskiej, a takie kraje jak Szwecja, Niemcy, Estonia, Czechy zdecydowanie przekraczają 80% osób, które mogłyby pracować, pracują. Czyli to też jest bardzo istotne, na ile my jesteśmy aktywni ekonomicznie, ale oczywiście szukajmy innych możliwości odkładania pieniędzy różnego rodzaju. Każdy z nas jest inny, każdy z nas powinien sam zdecydować. Tutaj różnorodność jest bardzo ważna i umożliwienie każdemu z nas podejmowania samodzielnie decyzji w tej sprawie. No to może chociaż odrobinę dobra informacja, by nieco to zestawić z tymi nie najlepszymi związanymi z przyszłością. Dzisiaj, proszę Państwa, już największe sieci komórkowe w naszym kraju zapowiedziały na dzisiaj wprowadzenie niższych stawek za połączenia międzynarodowe i wiadomości SMS do krajów Unii Europejskiej. Te zmiany mają związek oczywiście z wejściem w życie pakietu telekomunikacyjnego, regulacje unijne, jakie to są pieniądze. Połączenie głosowe do innego kraju będzie kosztować maksymalnie 19 centów za minutę, około 82 groszy. To jest jeszcze bez podatku SMS 6 centów, około 26 groszy. To dobra informacja dla konsumentów. Bardzo dobra i to jest jedna z bardzo wielu korzyści, które mamy będąc członkiem Unii Europejskiej, czy w ogóle będąc w Unii Europejskiej. To dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale tak zwanego europejskiego systemu gospodarczego, obszaru gospodarczego, europejski obszar gospodarczy, czyli jednolitego rynku. Tak zwanego jednolitego rynku, ale to jest pojęcie bardzo potoczne, czyli Unia Europejska powiększona o Islandię, Norwegię, Liechtenstein. Pamiętajmy cały czas, że nie dotyczy to całej tak zwanej europejskiej strefy wolnego handlu, czyli EFTA, czyli nie dotyczy to Szwajcarii, czyli będąc w Szwajcarii zapłacimy około, uwaga, 1000 razy więcej za połączenie głosowe albo za odebrane SMS, czyli ostrożni bądźmy w Szwajcarii. Natomiast w całej Unii Europejskiej plus Islandia, Norwegia, Liechtenstein mamy bardzo niskie opłaty. W 2020 roku będziemy mieli do czynienia siecią 5G. Pomijając kwestie techniczne i ewentualne oddziaływanie na nasze ciała czy umysły, to jest to konieczność. Ona umożliwi jeszcze szybsze, jeszcze lepsze transportowanie danych czy transmisji głosowej, ale najprawdopodobniej umożliwi też kolejne obniżenie w konsekwencji opłat. Bardzo ważne informacje dla zadłużonych w obcych walutach, dla tych z Państwa, którzy mają kredyty hipoteczne, na przykład, choć nie tylko we franku szwajcarskim, Trybunał pomoże tak zwanym frankowiczom, informuje Rzeczpospolita, to wczorajsza informacja, dzisiaj publikują ją gazety. W przypadku niesprawiedliwych postanowień w umowie frankowej, to zadłużony ma decydować, czy ją rozwiązywać, a nie sąd. Sąd w szczególności nie może w pewnym sensie uszczęśliwiać frankowicza, trochę na siłę, zastępując niezgodne z prawem postanowienie, zwykle dotyczące przeliczenia kursu, ogólnymi zasadami prawa cywilnego i to jest stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To się wpisuje, panie Sławomirze, w taką tendencję różnych korzystnych orzeczeń sądownictwa, głównie krajowego, ale nie tylko, dotyczących właśnie tego rodzaju umów o kredyty hipoteczne. Tak, zdecydowanie. Ja niedawno publikowałem w gazecie Giełdy Parkiet artykuł mówiący o tym, że to nie rozwiązania ustawowe, których nie będzie i których się bym nie spodziewał w żadnym razie. Ale tylko sądy właśnie. Tylko sądy. Zdecydowanie polskie sądownictwo, które jest bardzo dobre, które co do zasady opierając się również o orzeczenia Unii Europejskiej, bo to z kolei na korzyść Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje orzeczenia, które są wiążące nie tylko dla danego kraju, który wystąpił. W Polsce Sąd Najwyższy wystąpił z tak zwanym zapytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych sprawach, o których właśnie rozmawiamy. I te orzeczenia będą wiążące dla wszystkich krajów w ramach Unii Europejskiej. I te prawdopodobnie rozstrzygnięcia, które będą, bo spodziewamy się korzystnych rozstrzygnięć dla konsumentów, czyli one również będą korzystne dla systemu bankowego. Dla systemu bankowego indywidualne rozwiązania sądowe, które wytworzą pewną praktykę, będą zdecydowanie korzystniejsze w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu niż rozwiązania ustawowe. Już wiem, panie Sławomirze, gdzie pan chodzi i kiedy nie chodzi pan do galerii handlowej w niedzielę objętą zakazem handlu. Tak, zdecydowanie. Przeczytałem to w dzienniku. Żartuję, oczywiście chodzi o statystykę. Wolne niedziele, proszę państwa, działają na niekorzyść centrów handlowych, ale nie wszystkich. Tak zwane outlety są wśród tych, dla których przepisy okazały się bez znaczenia, czyli nie chodzimy do typowej galerii handlowej, tam gdzie ceny niższe, te centra tak zwane wyprzedażowe, one nie straciły. Tak, wygrali na tak zwanym zakazie handlu w niedzielę ci, którzy spojrzeli z zewnątrz pudełka, w którym się z reguły zamykamy, czyli spojrzeli, wchodząc w inne inne pary butów, czyli w parę butów konsumenta. I doszli do wniosku, że zmiana nawyków konsumenta jest kluczowa. Konsumenci zmienili swoje nawyki, zaczęli się zastanawiać, jak powinni na to zareagować. Oczywiście robi się w tej chwili dużo większe zakupy tuż przed niedzielą, tam gdzie ktoś oferuje rabat i gdzie ktoś oferuje dużo bardziej komfortowe warunki. Więc zwyciężyli również ci właściciele i operatorzy galerii handlowych, w tym przede wszystkim outletów i dyskontów, którzy zaproponowali konsumentom, korzystając z tych rozwiązań ustawowych, lepsze warunki dokonywania zakupów. Na koniec odrobina piękna sztuki, proszę Państwa. Prawie 111 milionów dolarów. To w przeliczeniu ponad 425 milionów złotych. To jest od wczoraj największa suma, za jaką sprzedano impresjonistyczny obraz. Za taką właśnie kwotę zlicytowano płótno francuskiego malarza Claude'a Monet'a z cyklu Stogi. I to jest według organizatora aukcji w Nowym Jorku rekordowa suma za dzieło tego artysty i w ogóle impresjonisty. Tak, impresjoniści oczywiście będą zyskiwali na znaczeniu, bo impresja to jest to uchwycenie tej ulotnej chwili, to czego nam dzisiaj brakuje w tak szybkim, przerażająco szybkim życiu. A to ciekawe spojrzenie, takie cywilizacyjne troszeczkę. Tak, no bo obraz, bo to nie jest ważne to, na co my patrzymy, tylko ważne jest to, co widzimy tak naprawdę. Natomiast zachęcałbym zdecydowanie do tego, żeby pojechać do Poznania. W Muzeum Narodowym w Poznaniu jest plaża w Pourville, inny obraz tego malarza, Claude'a Monet'a. Natomiast w Muzeum Narodowym zachęcam w Warszawie pójść. Jest świetna wystawa Leonarda da Vinci w tej chwili, tylko do końca czerwca niestety. Wszystkie jego prace są świetnie reprodukowane przez po prostu RAI, czyli włoską sieć telewizyjną. Jest to wystawa udostępniona do końca czerwca. Wszystkie płótna poza Salvadorem Mundi. Przypomnę, że najdroższy obraz prawdopodobnie przypisywane najprawdopodobniej autorstwo jest Leonardo da Vinci, bo też tego do końca nie wiadomo. 450 milionów dolarów sprzedany niedawno jednemu z nabywców z krajów arabskich. Też do końca nie wiadomo, czy Arabia Saudyjska, czy to były Zjednoczone Emiraty, ewentualnie Katar, bo to on miał być eksponowany w tak zwanym Luwrze w Dubaju. Nie jest do dnia dzisiejszego eksponowany. Nie wiadomo, gdzie ten obraz jest, co się z nim stało, ale 450 milionów dolarów w gotówce zostało zapłacone. Przypomnę, Salvator Mundi, Leonardo da Vinci. Także impresjoniści, zarówno Claude Monet, który był jednym z twórców tego gatunku, mają już daleką drogę przed sobą. Ja tylko dodam, że wystawa w Warszawie, tak, absolutnie. Mówiliśmy już tydzień temu o tym i jeszcze raz zapraszamy i będziemy Państwa zapraszali na tę wystawę. Ja szybko policzyłem, ile za tego Moneta można by było kupić płyt winylowych. Nie zmieściłoby się w mieszkaniu. Około 70 tysięcy. Nie, zmieściłoby się spokojnie. Pan Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękuję. To był Serwis Ekonomiczny. A my słyszymy się jeszcze o 16 w audycji. Zapraszamy do Trójki. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspomniałem Państwu już o tym, że dzisiaj swoje urodziny świętuje Brian Eno. Oprócz dokonań z zespołem Roxy Music, wielu znakomitych solowych płyt, które wydał, również jest znakomitym producentem i muzykiem, który brał udział w nagraniu wielu absolutnie rewelacyjnych, czy też przełomowych wręcz płyt. Oto fragment jednej z nich. Against the wind. Joshua Tree. Rok 1987, jedna z najważniejszych płyt lat 80. Zespół U2 i kto za stołem mikserskim i kto jest odpowiedzialny za brzmienie tego albumu? No właśnie, Brian Eno. Dzisiejszy jubilat, 71. urodziny, wszystkiego najlepszego jeszcze raz, Brian. Jest za 12 minut 10. Vlogowskaz. Gabriela Darmetko. Dima Garbowski. Na YouTubie można go znaleźć pod hasłem Polak z Ukrainy. Wydał też książkę pod takim samym tytułem. Swoim widzom opowiada o tym, jak wygląda życie imigranta w Polsce, a także z humorem przedstawia nam siebie i swoich rodaków. Związek Radziecki to nie tylko historyczne państwo socjalistyczne, a jeszcze stan umysłu i sposób myślenia. Cześć! Urodziłem się w 1981 roku na Ukrainie i zostałem wychowany w tamtych radzieckich czasach. I czasem łapię siebie na tym, że mam coś z tych czasów w swojej głowie. Rozumiem, a to bierze swój początek ze Związku Radzieckiego. Zaczynamy. Pierwszy objaw, że wszystko trzeba jeść z chlebem. Zupę, kaszę, jajecznicę, nawet makaroni, bo bez chleba się nie najesz. Dima razem z żoną i córką przyjechał do Polski w 2016 roku. O przeprowadzce zaczęliśmy myśleć 5 lat temu, mniej więcej. I to było z tego powodu, że na przykład na Ukrainie jest takie bardzo szybkie temp życia. Wszystko bardzo szybko się zmienia, a my jesteśmy już w takim wieku poważnym, już 30 coś tam lat. I postanowiliśmy, że chcemy przeprowadzić do jakiegoś kraju, gdzie jest bardziej spokojnie. Chodzi o to, że na Ukrainie ceny są bardzo uzależnione od kursu walut. I kurs walut na Ukrainie w tym okresie, kiedy byliśmy jeszcze tam przed wyjazdem, on bardzo często się zmieniał. Czyli to wyglądało tak, że dzisiaj mamy na przykład dolar 8 gryweń, w ciągu tygodnia to się zmienia, już jest 26. 3 razy więcej. I od razu w ten sam dzień zmieniają się wszystkie ceny we wszystkich sklepach. To są takie nagłe zmiany, do których trudno się przyzwyczaić zwykłym ludziom, a ludzie dostają te same pensje w grywniach. Czyli jak ktoś miał 3000 gryweń albo 2000 gryweń, to nadal otrzymuje 3000 gryweń. I porównując na przykład do cen w Polsce, ja nawet w książce to opisałem, że na przykład ustalimy, że w Polsce ktoś otrzymuje 3000 złotych i na Ukrainie ktoś otrzymuje 3000 gryweń. Zapominamy teraz o walucie, mamy tylko kwoty. Tam 3000, tam 3000. Jakie są ceny? Bo na przykład w Polsce mleko kosztuje 2 zł, 2,50, na Ukrainie 20. I takie różnice są we wszystkich sklepach, na wszystkie produkty, na mięso, na chleb, na herbatę, na wszystko. Co najciekawsze, w oczach Dimy Polacy są bardzo wyluzowani. Chyba te polskie spoko trochę nas dziwi, bo na Ukrainie na przykład to jest tak, że jak masz firmę, masz biznes, masz sklep, to nie możesz zostawić ten sklep na tydzień, bo przyjdziesz, już konkurenty zabrali wszystkich twoich klientów i musisz od nowa to wszystko zaczynać. Tutaj w Warszawie pojechaliśmy raz do Gdańsku i idziemy, tam jest taka wielka księgarnia. Cały sklep jest zamknięty na urlop, na miesiąc. I to dla nas jest bardzo dziwne. No, po prostu coś takiego nie może się wydarzyć w Kijowie, na Ukrainie. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. Za, o, już 8 minut 10. Zespół z Liverpoolu Circa Waves, a teraz Hayden Thorpe za 5 minut 10.